NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal woningbranden is flink toegenomen. Het eerste halfjaar rukte de brandweer bijna 3900 keer uit voor een woningbrand. Dat is ruim 300 keer meer dan dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van Veiligheidsinstituut NIPV. Volgens onderzoekers is het een trend die al langer doorzet. Er zijn geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord van het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Het is niet duidelijk of het gaat om volledig elektrische auto's of dat er ook een aantal hybriden zijn. Elektrische auto's kunnen door hun accupakket langer blijven branden en zijn lastiger om te blussen. De PVV-kamerlid Lilian Helder vertrekt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer. Ze zegt op Twitter dat ze zich om persoonlijke en inhoudelijke redenen niet meer verkiesbaar stelt voor de partij van Geert Wilders. Helder zit inmiddels 13 jaar in de Tweede Kamer. En de Britse band Coldplay heeft een keyboard gedoneerd aan een muziekstichting in Krommenie die gitaren uitdeelt aan kinderen uit arme gezinnen. Volgens de stichting heeft de media-aandacht voor het cadeau nog meer andere donaties op gang gebracht. AWB Verkeersinformatie. Druk is het in Breda en omgeving op de A27 vanuit Gorinchem naar Breda. Staat voor knooppunt Sint-Anderbos 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom staat voor knooppunt Galder 6 kilometer. Dat kost je een kwartier. En vanuit de andere zijde vanuit Tilburg richting Breda voor hetzelfde knooppunt 7 kilometer met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Politiek Nederland kijkt deze dagen naar één man. Pieter Omtzigt. De voormalig CDA'er, inmiddels onafhankelijk Kamerlid, heeft aangegeven deze week bekend te maken hoe zijn politieke toekomst eruit ziet. Mocht hij nou toch met een eigen partij meedoen aan de verkiezingen, dan kan dat een politieke aardverschuiving veroorzaken. INO Research peilde hem vorige week nog op mogelijk 46 zetels. Ongetwijfeld nieuws dat mijn gast van vandaag ook in de gaten houdt. Want naast alle gevolgen voor de val van het kabinet voor gemeenten heeft zij ook wat te maken met de opvang van asielzoekers, de veelbesproken spreidingswet en de onverwachte organisatie van nieuwe verkiezingen. Dat komt er allemaal nog eens bovenop. Mijn gast is Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ze was voor het CDA in het verleden minister van Binnenlandse Zaken, Kamerlid, waarnemend partijvoorzitter en ze leidde de commissie die in 2021 voor het CDA de teleurstellende verkiezingsuitslag onderzocht. Mevrouw Spies, een goedemorgen. Goedemorgen. Kan een burgemeester eigenlijk met gerust hart op vakantie deze zomer? En dan zou het hier in Alphen aan den Rijn slecht georganiseerd zijn. Gelukkig is er vanaf maandag een loco-burgemeester die de zaken over kan nemen. Dus u zit dan op uw vakantieadres en dan zijn alle zorgen weg. Dan denkt u nergens meer aan uw werk. Nou, dan hoop ik vooral dat zich niet herhaalt wat zich in 2015 voordeed. Want toen viel er op de eerste dag van onze vakantie een brugdek op een aantal woningen in Alphen aan den Rijn. Oh ja, ja. Toen waren wij gelukkig nog een beetje in de buurt. Dus toen was de vakantie op één dag begonnen en ook weer voorbij. Dus als het echt ellende wordt, is de vakantie heel snel over. Maar daar ga ik niet van uit. Maar u neemt mentaal stiekem niet toch een paar onderwerpen met u mee? Nee, vakantie is er vooral om lekker boeken te lezen, stukken te lopen, leuke stadjes te bekijken en een beetje bij te tanken voor de tweede helft van het jaar. Dus wat gemeenten merken van de stilstand in Den Haag, de staat van uw partij, het gedoe nu rondom Pieter Omtzigt, het raadsel rond Pieter Omtzigt, dat zijn dingen waar u zich de komende dagen niet mee bezighoudt. Nou, stiekem ga ik natuurlijk de nationale nieuwszenders wel een klein beetje volgen. Heel goed. Maar ik kan heel goed loslaten en onthechten in de vakantie. Onthechten, dat gaan we doen. Welkom bij Sven op 1. We schakelen even naar Japan, want daar is de finale van het WK waterpolo. Krijn Schuitenmaker van NMS, die volgt dat. Krijn, hoe staat het ervoor? Het staat 6-6 en we gaan beginnen aan de derde periode. En daar is Nederland in balbezit. Ja, 6-6 dus halverwege in een mooie, spannende finale tussen twee absolute toplanden. Nederland en Spanje die al vaak dit soort wedstrijden hebben uitgevocht. Alhoewel dat niet in WK-finales is gebeurd, maar wel bijvoorbeeld in de World League. Laatste World League werd Nederland winnaar van een onderlinge ontmoeting. En ook in de poolfase won Nederland van Spanje. Laatste goal was van Joustra. Zij zetten Nederland op 6-6 in de slotfase van de tweede periode. Het is spannend. Derde periode begonnen. Nog twee keer 8 minuten zuivere speeltijd te gaan in Japan. En dan kunnen dus de Nederlandse dames daar wereldkampioen worden. We houden dat uiteraard in de gaten. Bent u trouwens iemand die dit soort sporten volgt, mevrouw Spies? Absoluut, absoluut. Ja? Ja, nee, weet je, ik vind het echt geweldig. En als je dan Nederlandse sporters op wat voor niveau dan ook actief ziet zijn en de dames zo onverwacht in een WK-finale ziet terechtkomen, ja, dan hoop ik natuurlijk dat die 6-6 heel snel in het voordeel van Nederland wordt omgezet. Nou, we houden het in de gaten. De val van het kabinet, waar was u? Die vrijdag was ik, avond was ik thuis. Ja, toen was ik thuis. Toen heb ik met verbazing en verwondering naar de persconferentie van Mark Rutte zitten kijken. Ja, en wat dacht u toen? Ik was heel boos. Want er lag een pakket rondom asiel en migratie wat ons echt een heel stuk verder had geholpen. En ik kan mij toch in toenemende mate niet aan de indruk onttrekken dat de VVD en zeker de minister-president het partijbelang boven het landsbelang heeft gesteld. En dat vind ik in de tijd waarin er zoveel grote vraagstukken liggen te wachten bijna onverantwoordelijk. En wat zou dat partijbelang dan zijn? Electoraal gewin, denkt u? In ieder geval was binnen de VVD natuurlijk een publiek bekend dat het asiel- en migratiedossier een heel groot dossier was waarop men echt stappen wilde zien, ook vanuit Mark Rutte. Mm-hmm. En als je alles zo een beetje terugkijkt en terugleest, dan is er heel bewust, in mijn beleving in ieder geval, afgestevend op een crisis vlak voor het zomerreces. Om maar niet een knoop op dit onderwerp door te hoeven hakken, om maar geen compromis te hoeven sluiten. Nou ja, terwijl dat compromis ook voor de VVD, naar mijn stellige overtuiging, een heel mooi resultaat was. Misschien nog niet helemaal wat je zou willen, maar in de politiek is het toepassen van de 80-20-regel een hele belangrijke eigenschap en vaardigheid. Mm-hmm. En ik denk dat partijen met elkaar tot een heel mooi pakket waren gekomen, waar ook gemeenten bij het opvangen van asielzoekers veel baat bij zouden kunnen hebben gehad. En in deze tijd met zoveel onzekerheid en zoveel grote opgaven afsteven op een kabinetscrisis, dat is iets wat in ieder geval niet in het belang van heel veel inwoners van dit land en ook niet van gemeenten is. Nee, want wat merkt u in uw gemeente, u bent burgemeester in Alphen aan den Rijn, wat merkt u van dat het kabinet gevallen is op dit dossier, nu al? Nou, dat er heel veel hakken in het zand gaan weer. We hebben het bijvoorbeeld bij het opvangen van asielzoekers. Ja. Over die spreidingswet, zoals die dan zo mooi heet, waarin iedere gemeente verantwoordelijk wordt voor de opvang van een aantal mensen die asiel aanvragen in dit land, naar rato van het aantal inwoners wat je hebt. Ja. Dat is solidair, hè? Dat is eerlijk. We pakken dan allemaal een deel van de opgave waar we in Nederland voor staan. En je merkt nu al dat er vragen komen. Ja, het kabinet is gevallen, die spreidingswet zal er dus wel niet komen. Nee. Dus ja, waarom zouden wij een stap naar voren doen? Nee, de VVD heeft inderdaad aangegeven dat het niet waarschijnlijk lijkt dat die wet nog behandeld wordt voor de verkiezingen. Dus dat men wil dat waarschijnlijk controversieel laten verklaren. Kortom, dat gaat niet gebeuren. En u merkt dus al bij uw collega's dat die misschien zeggen, nou, dan al die stappen die wij in gang hadden gezet om wellicht asielzoekers op te vangen op plekken waar dat nu nog niet gebeurt, die zetten nu de hakken in het zand, de groeten. Ja, dat zijn niet alleen de burgemeesters, maar dat zijn natuurlijk vooral ook de gemeenteraden die er uiteindelijk in gemeenteland ook overgaan. Ja. Volksvertegenwoordigers. Ook bij u in de gemeente merk je dat? Wij hebben gelukkig een opdracht van onze gemeenteraad gekregen om te verkennen of dat er een asielzoekerscentrum in Alphen aan den Rijn voor 400 mensen ingericht zou kunnen gaan worden. We zijn daarover met het COA in gesprek. Ja. Maar dit soort schermutselingen op rijksniveau helpen ons met elkaar niet verder. Nee, want het zorgt ook voor wat weerstand in uw gemeente, las ik. Het zorgt voor weerstand, het zorgt voor vertraging, het zorgt voor oponthoud, het zorgt voor onzekerheid. En dat hebben we niet alleen voor asielzoekers, maar dat hebben we ook rondom de opvang van mensen uit Oekraïne en de derde landers. Ja. Het zou ons echt vreselijk helpen als het kabinet gewoon doet waarvoor ze is aangenomen. En dat is beslissingen nemen, het land besturen en gemeenten in staat stellen om de taken ook zo goed mogelijk te doen. Ja, u noemde even derde landers. Dat zijn mensen die naar Oekraïne zijn gevlucht ooit vanuit een derde land. Daar nog geen Oekraïns paspoort hebben gekregen en nu, doordat de oorlog daar is, naar Nederland zijn gevlucht. Ja, dat zijn niet alleen vluchtelingen, maar dat zijn bijvoorbeeld ook buitenlandse studenten. Ja, ja. Die in Oekraïne naar de universiteit zijn gegaan. Die dus legitiem in Oekraïne een verblijfstitel hadden. Daar in principe ook mochten blijven. En door Nederland onder dezelfde regeling zijn komen te vallen als de vluchtelingen uit Oekraïne. Ze vallen allemaal onder het begrip ontheemden, zoals dat dan officieel heet. En wat we nu gaan doen, is een knip maken tussen degenen die wel een Oekraïens paspoort hebben en degene die dat niet hebben en afkomstig zijn uit een veilig land, zoals dat dan heet. Dus bijvoorbeeld mensen uit Marokko of andere landen waarin geen oorlog is, waarin mensen geen risico lopen voor hun eigen leven. En waarvan dus gezegd wordt, ja, die hebben dus niet de noodzaak om gebruik te maken van de opvangfaciliteiten in Nederland, omdat ze in het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen veilig zijn en daar ook aan het werk kunnen, naar school kunnen, een studie kunnen volgen en gaan zomaar door. Ja. Dus die moeten vanaf 4 september terug naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dan wordt die knip gemaakt, maar ik lees dat uw collega's bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die willen duidelijkheid hierover van het kabinet. Zeker. Waar zit de onduidelijkheid dan in? Want wat u nu zegt klinkt eigenlijk vrij duidelijk. Het is misschien hard, maar het is wel duidelijk. Ja, en Nederland is ook het enige land wat deze mensen zo lang al opvang biedt. Maar we hebben nu al een paar keer gezien dat het kabinet uitstel op uitstel heeft gestapeld. Eerst zouden mensen hier 3 maanden mogen zijn. Toen zouden ze per 1 mei moeten vertrekken. Nu is dat op 4 september gesteld. Wij willen 100% zeker weten dat het ook juridisch houdbaar is, die datum van 4 september. We willen ook weten, als deze mensen dan uitgezet moeten worden, mogen ze dan asiel aanvragen? Hoe moeten ze uitgezet worden? Moet de burgemeester dat doen? Gaat de politie ons daarbij helpen? Nou, er zijn heel veel vragen nog te beantwoorden. Ja. En als die mensen een ticket terug hebben geboekt, bij wijze van spreken, op 28 september... mogen ze dan tussen 4 september en 28 september nog van de gemeentelijke opvang gebruik maken? Ja. Mogen ze nog werken? Okay, en krijgen ze nog geld? Hierover is deze week een gesprek geweest met het kabinet. Ja. Is daar al duidelijkheid over? Hebben zij al iets toe kunnen zeggen? Nou, ze hebben in ieder geval op een aantal punten duidelijkheid geboden. Die duidelijkheid die wordt maandag ook in een aparte brief aan de gemeente en aan de burgemeesters kenbaar gemaakt. En dat betekent dat die 4 september datum een harde datum is. Dat mensen dan de keuze moeten maken. Gaan we asiel aanvragen of gaan we terug naar het land waar we vandaan komen? Gemeenten mogen hen vanaf 4 september alleen vanuit coulance nog maximaal 28 dagen opvang bieden in afwachting van de terugkeer of in afwachting van het vertrek van deze mensen naar een COA-asielplek. Want dan gaan ze in de asielprocedure om op die manier asiel aan te vragen. En dit heeft het kabinet dus duidelijk gemaakt aan de gemeente, aan u in dat gesprek? Ja. Toch even, het gaat om een kleine groep, hoor. Het zijn er 5000, geloof ik, in Nederland om en nabij. 2500 inmiddels. Oh, dat zijn al een stuk minder. Dat zijn er alweer minder. Er zijn natuurlijk ook mensen die vrijwillig al zijn vertrokken terug naar het land of naar een andere bestemming. Ja. Maar het gaat nog steeds om 2500 mensen. En het COA heeft gelukkig ook rekening gehouden met deze 2500 mensen. Dus het is niet zo dat mensen dan ineens in Ter Apel weer allemaal op het gras hoeven te gaan slapen. Nee, maar het is misschien wel vreed. Deze mensen zijn verhuisd, in sommige gevallen gevlucht naar een land. Daar breekt dan oorlog uit. Dan gaan ze met die hele horde mee naar een veilig land, namelijk Nederland. En dan zeggen we, ja, u komt dan wel uit Oekraïne, maar u heeft daar nooit een paspoort gekregen. U moet hier weg. Ja, en dat is best hard voor de mensen die het aangaat. We zien de afgelopen dagen ook verhalen van mensen die in een ziekenhuis aan de slag zijn, die hun studie hier proberen af te maken, die zeer gewaardeerde medewerkers bij welke bedrijven dan ook zijn. Maar dat verandert niets aan het feit dat deze mensen niet gevlucht zijn, maar dachten een studie of een beter bestaan in Oekraïne te kunnen hebben. Ja. En verandert ook niets aan het feit dat zij in het land waar ze vandaan komen veilig kunnen leven. Ja, ja, ja. En dat maakt dus ook dat ze ook daar aan het werk kunnen, dat ze ook daar hun opleiding af kunnen maken. En dat maakt ook dat we in Nederland de plekken exclusief beschikbaar houden voor de mensen die wel vanwege oorlog gevlucht zijn of die wel onveilig zijn in het land waar ze vandaan komen. Over die plekken gesproken, hoe vaak belt u met staatssecretaris Erik van den Burg? Nou, gelukkig niet zo heel erg vaak. En hij ook niet met mij. Want als Erik van den Burg belt, dan weet je dat er een vraag achter vandaan komt. Wij vangen hier in Alphen aan de Rijn 600 mensen uit Oekraïne op. Dat is ook het aantal wat we ongeveer op moeten vangen. We zijn dus bezig met het vinden van een locatie voor een asielzoekerscentrum. en niet onbelangrijk. Gemeenten moeten ook ieder half jaar een aantal mensen huisvesten wat permanent in Nederland mag blijven. De zogenaamde verblijfsgerechtigden of statushouders. Ja. Heel veel gemeenten hebben daarin een achterstand, maar Alphen aan de Rijn gelukkig niet. Dus wat dat betreft hoeft Erik van den Burg, de gemeente Alphen aan de Rijn, ook niet achter de broek te zitten. Maar hoe vindt u, politiek gezien, u heeft ook lang gezeten in Den Haag, hoe vindt u dat zijn partij met hem is omgegaan? Nou, laat ik in de eerste plaats zeggen dat ik ontzettend veel waardering en respect heb voor het optimisme wat Erik van den Burg op deze loodzware post heeft. En die doet echt binnen de mogelijkheden die hij heeft een hele ingewikkelde en bijna onmogelijke klus. Niemand kan het bijna goed doen op deze plek. Ik vind dat zijn eigen partij hem wel een beetje in de steek heeft gelaten. Want die spreidingswet die er heel hard moet komen, wordt vooral door de VVD tegengehouden, nu waarschijnlijk ook controversieel verklaard. En dat maakt ook dat Erik van den Burg opnieuw geen instrument in handen krijgt waarmee die wet wat meer stok achter de deur, niet alleen de wortel, maar ook de stok naar gemeenten toe kan komen. Ja. Met de mededeling, alle 342 gemeenten moeten aan de bak. Dus we verdelen de lusten en de lasten op een eerlijke manier. Dat probeert die spreidingswet te doen. Die kan nog beter, daar hebben we vanuit maar goed, de gemeente dat ook voorstellen dat voor gaat gedaan. Er niet meer worden in Den Haag. U zegt al, ze hebben hem laten vallen. Vindt u dat hij terug moet keren in een volgend kabinet? Verdient hij wat u betreft een post? Dat is helemaal. Zullen we eerst eens even naar de stembus gaan en dan kijken hoeveel zetels de VVD gaat winnen. Want ik denk niet dat hij voor een andere partij. Maar als persoon en in de klus die hij op dit moment doet, heb ik geen enkel bezwaar tegen als hij terug zou komen. Maar er zijn ook nog wellicht na de verkiezingen coalities zonder de VVD mogelijk. Dat zou kunnen, die verkiezingen. Daar komen we zo op terug. We gaan even naar het WK Waterpolo. Krijn Schuitenmaker, die volgt dat voor ons. Slotfase derde periode en het wordt 9-7 voor Nederland. 9-7, drie goals op rij voor Oranje. En dit ziet er heel goed uit voor Nederland. Nederland scoort drie keer op rij. Brigitte Sleking, en dat zal mevrouw Spies ook leuk vinden, speelster van GZC Donk uit Alfa de Rijn. Zij maakte de 7-7. Daarna was het Van der Sloot de 8-7. Nu weer een prachtige aanval voor Nederland. Kortom, Nederland heeft een marge van 2. Heeft de voorsprong en de laatste goal was voor Maartje Keuning. Dus 9-7. Nog 18 seconden te gaan in de WK-finale in die derde periode, dan nog 1 keer 8 minuten. De marge is er. Nederland op voorsprong. Nog meer leuk nieuws vanuit Alphensoptiek. Michiel Zwart. Alphenaar mag de finale gaan fluiten als scheidsrechter bij de mannen morgen tussen Hongarije en Griekenland. Maar het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat Oranje op voorsprong staat terwijl Spanje op de paal mikt. 9-7. Terwijl de klok nu op 0 springt in Fukuoka. Nog 1 periode te gaan. De marge van 2 voor Nederland. De ploeg van Griekse bondscoach en van Gelas Doudesis doet het uitstekend. Staat op voorsprong in de WK-finale. Krijn Schuitenmaker dus, die volgt de wedstrijd daar. WK Waterpolo in Japan. Nederland dus wellicht wereldkampioen. En voordat ik nou allerlei dingen mij toe ga eigenen. GZC Donk is geen Alphen aan de Rijn. Dat is AZC. Oh. Dat is ook een hele bekende waterpolo ploeg. Maar anders worden de mensen bij GZC Donk heel erg boos en verdrietig. Nou, ja, ik moet zeggen, ik zit ook niet goed in de lokale sportclubs. Maar dank voor deze veldering. Dat is heel duidelijk. Een afkorting die u wel goed kent is CDA, gok ik zomaar. Absoluut. Ja, richting de Tweede Kamerverkiezingen. Wat is uw gevoel? Dat er een hele hoop moet gebeuren binnen het CDA om een beetje een fatsoenlijke uitslag te maken. Dat is geen geringe opgave. Nee. U heeft een rapport geschreven naar aanleiding van de vorige verkiezingen. U was voorzitter van de commissie Spies met allerlei aanbevelingen erin. Ziet u dat een beetje terug nu, wat de partij nu aan het doen is? Zeker wel, gelukkig. Er is weer een kandidaatstellingscommissie aan de slag. Op dezelfde manier als de vorige keer. Dat is een van de weinige dingen die toen wel goed is gegaan. Mm-hmm. Programmacommissie aan de slag met een heel mooi rapport voor heel Nederland. En ik denk dat dat vanuit het CDA heel belangrijk is, dat we het weer over de inhoud en iets minder over de poppetjes gaan hebben. Daar zou overigens de hele politiek een voordeel van kunnen hebben. Mm-hmm. En er komt geen lijsttrekkersverkiezing. En dat is ook een aanbeveling die wij hebben gedaan. Ja, er staat wel in een van de aanbevelingen, die wil ik er toch even bij pakken. Er staat, dat schreef u, betrek de lijsttrekker tijdig bij de totstandkoming van het programma. Dat programma wordt op dit moment geschreven. Maar er is nog geen lijsttrekker. Nee, maar 14 augustus wordt bekend wie de lijsttrekker wordt. En dan is het programma nog niet klaar. We zitten natuurlijk in een enorme pressure cooker. Hè, want in 4 maanden tijd moeten er ineens verkiezingen georganiseerd worden. 23 september is het congres waarin het programma, de lijsttrekker en de lijst moeten worden vastgesteld. Dus die lijsttrekker die heeft nog 6 weken de tijd. En dat is gegeven de enorme tijdsdruk van het hele traject. Ja. Denk ik voldoende om ook de lijsttrekker en het programma heel goed aan elkaar te verbinden. Ja, dus die mag dan nog even met de bus T-Pex langs de tekst die er al ligt? Nou, iets meer. Want die lijsttrekker, dat hebben we natuurlijk bij Jan-Peter Balkenende ook heel goed gezien. Hè? Het thema waarden en normen, wat toen heel nadrukkelijk door het CDA is benoemd en ook heel scherp naar voren is gebracht, wat ons 2 keer en 3 keer een verkiezingsoverwinning heeft opgeleverd. Dat was een hele mooie combinatie van een inhoudelijk belangrijk thema. U gaat erbij glimlachen als u terugdenkt aan de overwinningen van Jan-Peter Balkenende. Nou, dat was ook het moment waarop ik mijn entree in de Tweede Kamer mocht maken. Dus dat zijn hele dierbare en mooie herinneringen. Mist u hem wel eens? Zeker, ondanks het feit dat hij gelukkig binnen het CDA zich nog steeds geregeld laat zien. Maar dat laat ook zien, want toen kwam het CDA ook terug uit een verloren gewaande positie. Hè? Toen waren we met Jaap de Hoop Scheffer als kandidaat lijsttrekker, Pim Fortuyn, Ad Melkert, Hans Dijkstal, oma vertelt hè, een beetje. Naar de Bach. Maar dat ging toen ineens fantastisch goed. En toen kwamen we tot ieders verrassing en verwondering als winnaar van die verkiezingen uit. Mist u hem dan het meest? In die combinatie, in die verkiezingscampagne. En daar krijgen we, als het goed is, straks nog heel veel kansen voor. Ja. Dat hij het vlees geworden verhaal van het CDA was. Ja. De sollicitatieprocedure loopt nu. Wie van de mensen die zo niet heeft aangegeven het niet te gaan doen, zegt u, dat daar schuilt een Jan-Peter Balkenende in? Weet je, we gaan 14 augustus horen wie de CDA-lijsttrekker wordt. En ik ga hier nu niet mijn kaarten op de een of op de ander zetten. U heeft geen voorkeur? Laten we ons laten verrassen. U heeft geen voorkeur? Ik ben heel nieuwsgierig naar welke kandidaat er voorgedragen wordt. Daarna kunnen zich nog andere kandidaten melden. U betreft, want dan ontstaat er toch een soort lijsttrekkersstrijd. Is nou de oproep die u misschien doet, ook naar aanleiding van de commissie Spies, het rapport dat u schreef, de aanbevelingen, meld je nou niet als je het er niet mee eens bent? Weet je, ik heb geleerd om in de politiek niet te veel op als-dan-vragen in te gaan. En laten we nou er eens van uitgaan dat er op 14 augustus een fantastische lijsttrekker wordt gepresenteerd, waar iedereen deze man of vrouw die kan dit geweldig en die gaat het doen. Maar u schreef ook in dat rapport dat destijds leider Hugo de Jonge eigenlijk vanaf moment 1 ondermijnd is door mensen die het niet eens waren met het feit dat hij die strijd gewonnen had. U wilt toch niet nog een keer dat gebeurt, toch? Dat een leider weer continu ondermijnd wordt. Doordat iemand zich meldt die zegt, ik wil het doen, in plaats van hij of zij. Nou, en zoveel alternatieven waren er op dat moment ook niet meer. Nee. En wat het CDA vooral niet moet doen, en dat staat ook heel nadrukkelijk in dat rapport. We hebben elkaar het leven onmogelijk gemaakt. Het CDA heeft toen van zichzelf verloren door iedere keer het op persoonlijk niveau elkaar het leven zuur te maken. Ja. En als we één ding goed in de ogen moeten houden, is dat kiezers een ontzettende hekel hebben en volkomen terecht aan een partij die ten onder gaat aan intern gesodemieter. Ja. En dat heeft het CDA aan niemand anders te wijten dan aan zichzelf in die periode van 2021. En laten we nou alsjeblieft die les goed leren. En dat interne gedoe en dat ondermijnende gedrag niet meer vertonen. Als een partij die voorop moet gaan in waarden en normen, dat zelf niet in de praktijk brengt, dan verdien je het ook niet om verkiezingen te winnen. Nee. Nou, met die les, dure les, pijnlijke les uit 2021, kunnen we het in 2023 een stuk beter doen. Maar zijn de mensen die, zoals later bleek uit een interne memo die naar buiten kwam, die Pieter Omtzigt een psychopaat en een hond noemde, zitten die mensen nog in de partij? Dat durf ik zo niet te zeggen. Ik heb de ledenlijst niet scherp voor ogen. Maar zelfs als ze nog in de partij zouden zitten, past het hen om ook anders te acteren dan ze in de afgelopen jaren hebben gedaan. Ja. We moeten met elkaar een gesloten front gaan vormen. Elkaar ons verenigen op een fantastisch mooi verkiezingsprogramma, wat op dit moment gemaakt wordt op een goede lijst. Ja. En ik ga ervan uit ook op een hele goede lijsttrekker. Ik noemde hem even Pieter Omtzigt. Wat zou u hem adviseren? Als ik hem al iets zou adviseren, dan zou ik hem dat rechtstreeks zeggen en niet via de radio en u. Nee, maar uw rapport ging toch ook wel veel over hem. En de zware mensen die lazen daar impliciet ook verwijten aan zijn adres in. Dat hij wellicht dat ondermijnende gedrag van die lijsttrekker, dat vanuit hem kwam. Want hij bijvoorbeeld steeds bleef hameren op, zijn die lijsttrekkersverkiezingen waar Hugo de Jonge uit voortkwam, zijn die wel eerlijk verlopen? Klopt dat beeld, achteraf gezien? Dat dat een impliciet ook verwijt aan hem is, dat hij te veel die vuile was buiten hing? Nou, er zijn heel veel mensen die toen verkeerde dingen hebben gedaan en die aanleiding vormden voor het enorme verlies van het CDA. En dat past ook in de richting van Pieter Omtzigt. Dat heb ik toen ook gezegd bij de presentatie van het rapport. Ja. Iedereen, alle personen die binnen het CDA een hoofdrol speelden, hebben dingen niet goed genoeg gedaan. En dat verwijt past iedereen en dus ook Pieter Omtzigt, maar ook de lijsttrekkers, de partijvoorzitter en ga zo maar door. We hadden dat met elkaar als collectief een stuk beter moeten doen. Zou hij wil het zelf geloof ik niet doen, maar is hij wat u betreft welkom terug bij het CDA? Dat is in de eerste plaats aan hem. Ja, oké. Okay. Dus daar wilt u dan niks over zeggen? Nee. Nee. U zei net van ja, als ik hem advies zou willen geven, doe ik het aan hem direct. Heeft u contact met Pieter Omtzigt? Op dit moment niet. In de tijd van het maken van het rapport hebben we natuurlijk verschillende keren contact gehad. We zijn ook oud-collega's. Ja. We hebben met elkaar lang in dezelfde Tweede Kamerfractie gezeten. Dus het zou raar zijn als we elkaar toen niet gesproken hadden. Okay. Dus u kent hem goed, u kent dus ook zijn capaciteiten. Kan hij een partij leiden? Dat is aan hem om te beoordelen. Ja, ja. Dus u heeft toch wel van dichtbij gezien hoe hij werkt? Jazeker. Maar daar ga ik hier geen oordeel over uitspreken. Nou ja, waarom niet? Ook geen positief woord. Ook niet negatief, maar ook niet positief. Ik vind dat Pieter voor zichzelf de afweging moet maken of dat hij een nieuwe partij wil gaan oprichten of niet. Ja. Ik heb begrepen dat hij daar een deze dagen mee naar buiten komt. En als ik al een advies aan hem zou hebben, dan geef ik dat rechtstreeks aan hem. Ja, ja. We hebben trouwens contact met een woordvoerder van Omtzigt. Ik zei aan het begin van deze uitzending dat hij een deze dagen dat bekend zou maken. Hij gaat volgende week op vakantie. Dan zou hij met uitsluitsel willen komen over zijn toekomst. Dat zou vermoedelijk deze zaterdag zijn geweest, maar dat gaat hij niet halen, begrijpen wij net van het team Omtzigt. Dus wellicht is dat nog even iets langer wachten. Nou ja, we hebben geduld toch, mevrouw Spies? Absoluut. Ja. Heel veel tijd is er niet meer. Want als je met een nieuwe partij wil beginnen, dan moet je geloof ik 90 dagen van tevoren die partij ook hebben ingeschreven. Ja, ja. Dus dan kun je ongeveer terugrekenen wanneer dat moet plaatsvinden. Haast 22 is geboden. November hebben we die verkiezingen. Ja, die moet u als gemeente trouwens organiseren. Bent u daar al klaar voor? Nou, dat is een waanzinnige klus. Echt, je wil niet weten wat dat weer vraagt van een gemeentelijke organisatie. Het inrichten van stembureaus, het vinden van voldoende locaties. Het registreren van dat hele gebeuren. Het vinden van voldoende vrijwilligers. Het tellen van alle stemmen. 22 november is al heel snel. Als nou, Rutte vond het wat lang duren. Ja, en daar heb ik me ook behoorlijk aan geïrriteerd. Als je ziet wat er allemaal voor nodig is, dan zou het hem gesierd hebben. Uh-huh. Als die gemeente had gecomplimenteerd voor het feit dat het al op 22 november kan. We moeten beginnen met de organisatie midden in vakantieperiode. Er valt ook nog weer een periode van herfstvakanties tussen. Ik zou hem van harte willen uitnodigen om eens een paar weken in zo'n projectteam die de verkiezingen moet organiseren meekomen lopen. Ik denk dat hij dan met iets meer waardering en respect voor de gemeente zou hebben gesproken. Ja. Waar gaat u naartoe op vakantie? Wij gaan naar de Engelse Riviera. Wat lekker. Zuid-Engeland. Ja, de lekker, Engelse, ik wist niet eens dat daar een Riviera was eigenlijk. Nee, ik ook niet. Maar en ik heb net even stiekem op Weer Online nog gespiekt. Het mag nog iets warmer. Het mag nog iets warmer. Nou, die wens geven we door. Lisbeth Spies, de burgemeester van Alphen aan de Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ik dank u voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Zometeen is hier de Nieuwsbv. Tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Marie, een Franse jonkvrouw, werd in de 15e eeuw hertogin van Gelre. Ze schonk Gelre geen baby, maar wel een kostbaar gebedenboek. In De Maagd van Roosendaal is haar levensverhaal beschreven door Lydia Rood. Zij komt. Als taalschat de verzamelde gedichten van Gerrit Kouwenaar. En we maken kennis met Hij Hem, een ABC van zogenaamde regenboogboeken over mannen.